Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz uyku ve ölüm. Uyku ölüm, bunlar birbirinin kardeşi bunlar muhtemelen böyle. Uyku ve ölüm böyle. Gülü Aleyhisselam Hazretleri, ele ehul mevtü. Uyku, ölümün kardeşi. Uyku, ölümün kardeşi. Uyumak nimet. Ölüm, o da nimet olur muhtemelen. Felaket değil ölümde yani böyle. Demek uyku ölümün kardeşi olduğuna göre uyumak nimet, uyku uyum nimet, ölüm de nimet. Vela yemutu ehli cennete. Cennet ehli ölmez bu peygamberimiz. Cennet ölüm yok. Yani orada uyku yok cennette. Ya uyku yok cennette, ölüm yok, doğum yok cennette muhtemelen böyle. Yani cennette uyku da yok, ölüm de yok, doğum da yok. Şimdi dünya doğum olmasa nesil kesilir, biter böyle. Cennette ölüm olmayınca sayı değişmiyor. Hep aynı bu cennette. Hepsi artmıyor cennette. Bizim öğlen her gece aslında öldürüyor, diriltiyor her gün muhtemelen böyle. Bu nedir bu? Ölümün bir tatbikat dünyada. İmanın bir şartı da ahirete iman. Allah iman. Altı şartı Allah iman tabi. Biri de ahirete iman böyle. Ahiretten amaç şu böyle. Ölümden sonra tekrar dirilip mahşerde sorgulanma mahşerinde. Yani en zor zaten. Kabinden kalkıp da mahşerde sorguya çekilme. İman tabi gaybidir böyle. Yani gizlilik ilkesine iman bağlı. Ölüm tabi nedir? Nasıl oluyor bunlar böylece? Ayrı konu bu. Mevlam bize buyuruyor, وَهُوَلَّذ۪ي اِدَبُوَهُمْ بِالْلَيْلِ Allah bizi her gece öldürür gibi uyutuyor böyle. Her gece bak. اِدَبُوَهُمْ بِالْلَيْلِ Bizi öyle her gece öldürür gibi uyutuyor. Benim uyku. Uyku da ölüm. O da ölüm muhtemelen. Uyuyan kişi malından geçiyor, mülkten geçiyor, konuşlarını duymuyor, dünya terk ediyor. Ölü gibi yatıyor. Böyle. Ve öyle maceratın binde hali. Ve gündüz ne yaparsa her şeyden bunları biliyor muhtemelen böyle. Yani ne yaparsak gündüzleri tabi gece de böyle. Ne yaparsak hayır şer ne konuştuk, nereye baktık, neyi dinleyiştik Esra bunları biliyor mudur? Böyle. Ve asıkın fiyi sıveren bizleri sabah uyandırıyor böyle. Yüktü ecelin müsemma, ecelin müsemma tamamlansın diye. Yani ömür tamamlansın diye böyle. Bir insan uyumadan duramıyor böyle. Lokman Aleyhisselam oğluna şöyle buyurdu. Lokman Aleyhisselam. Lokman Aleyhisselam peygamber mi evliya mı bilmiyor. 28 tane isim geçiyor peygamber Kur'an-ı Kerim'de. 25'i ittifakla peygamber. Üçü Lokman Aleyhisselam'a bir böyle. Peygamber mi evliya mı kesin bilmiyor. Yani peygamber değilse bile büyük evliyalıktan kendisi böyle. Kendisi de Lokman Hakim, hekim değil, doktor diyor muhtemelen. Lokman hakim. Hakim, hikmet sahibi. Hikmet sahibi her ilmi bilir kendisi böyle. Oğluna nasıl ediyor oğluna? Oğlum, eğer ölümde kuşkun varsa uyuma diyor. Uyuma. Eğer tekrar dirilmede kuşkun varsa uyutan, uyan uyutan sana. Demek ki uyumak elimizde değil muhtemelen. Uyumak da böyle. Şimdi iman gaybi olduğu için ahirette ne olacaksa bunlar hemen hepsinin dünyada bir örneği var. Şimdi bir de her gece ölü gibi uyuma, sabah yeniden kalkma. Sabah kalkı aslında mahşer gün anlamına geliyor denenler. Özellikle doğal hayatın yaşandığı yerlerde, mesela köyde, tarla, bağ, bayırda böylece, sabah olduğu gibi ne olur? İnsanlar kalkarlar, kuşlar yuvasına çıkarlar, hayvanlar otluğa giderler, tarlaya, bağa giderler, işine giderler. Yani her sabah bir mahşer, haşir böyle. Yani yatağından kalkan insan olsun, kuş olsun böyle, yuvadan çıksın böyle. Bütün canlılar bir hareket oluyor, toplanma oluyor böyle. İlk gidiyorlar böyle şey. Akşam oldu mu herkes yuvasına geliyor. Tavuk tükürmesine girer, kuş yuvasına girer muhtemelde, hayvan ahıra girer, insan evine girer. Bu ne oluyor? Mezara giriş anlamına geliyor böyle. Böyle. Demek ki uyumamak elimize değil. Yani insan denen varlık, insan gerçi benim diyor. Egosu insana kabul ediyor, büyüyor ama aciz insan muhtemelen böyle. Belli de uyumamak. Uyku geldi mi, insan arabada uyuyor, dersten başlıyor böyle. Abi nereye ki uyur? Dayandığı yerde uyur, geçer kendisinden böyle. Uyanamamak, o da elinde materyalinden. Bu da işte böyle, yine baştan dirilip, başlaya gitme böylece. Demek ki her gün dünyada ölüm yapılıyor, tatbikat yapılıyor. Tatbikat böyle. Ölüm, yatağa girmen mezar, sabah kalkış, mahşere toplanma. Uyku neye benzer diyorlar, bilenmalar muhteremler? Uyku da bir yolculuk. Ama dönüş yola bir yola gitme uyuyan kişi. Uyuyan kişi yola gidiyor, yani yolcu hükmünde oluyor. Ama dönüşü olan bir yolda. Yani dönebilir, gelecek yani bekleniyor böyle. Ölüm, o da yolculuk. Nereye yolculuk? Dönüşü olmayan yolculuk, ölüm muhtemelenler. Yani ölen kişi mezara, tabuta bindi mi, evden çıktım değil mi? Artık son bu çıkıyor evinden. Dönüş yok artık. Yani insan kefeni giydi mi? İnsan mezara girdi mi? Artık dönüş yok artık. İnsan denen varlığın her şeyde bitiyor. Öldü anlayız. Adolur cenaze. Her insanın başına gelecek. Her insanın başına gelecek. Yani şu anda kişinin makamı, mevki, çevresi çok şaş olabilir böyle, gökyüzü olabilir böyle. Ama ne vereceği belli değil. Uçak kazası olur, uçak yere düşer, çakılır. Toplara bunun parçalarını, torbalara böyle yani. Ölüm torbasını toplara parçalarını böyle. Gelirler böyle, paramparça olmuş. Orada bir kol var, bir el ayak var, şurada bir şey var, burada bir şey var, bu şey böyle. Yani kimi belli değil bile böyle. Ancak DNA testi şıp olacak ki böylece olsa ne olmasa ne olur. Uyuyan kişi uyandırılabilir bir de. Uyuyan kişi. Uyuyan kişi o da ölü gibi böyle. Bakarsın yattığı yerde, hepimiz sayı başımız geliyor da. Uyuyan kişi yattığı yerde ne geleni gideni görür, ne konuşan duyar, ne bir şeye karışır. Uyuyan ölü gibi yatar böylece. Ne farkı var ölüden? Uyandırılabiliyor böyle. Dış etkenle, yani ne kadar uykusu ağır da olsa bir kişinin, bu uyandırılabiliyor gene böyle. Ama ölen kişi artık uyandırılamıyor muhtemelen böyle. Ne kadar ismini çağır, bağır, çağır, ne yaparsan yap böyle. Demek başına davul çalsan farklı derler böylece. Ölen kişi artık uyandırılamıyor muhtemelen böyle. Uyuyan kişinin de beyninde gene bir merkezler çalışır. Tam durmaz beyin. yıkılın çalıştı böyle. Otonom sinir sistemi vardı insanın. Üç çeşit sinir var insanın böyle. Otonom sinir sistemleri böyle. Bu iradeye bağlı insana böyle. Bağımsız yani bu. Bize bağlı muhtemelen bakın böyle. Otonom sinir sistemi çalışır uyurken de işte kalbi kontrol eder, solunumu kontrol eder böyle, sinirimi kontrol eder, kontrol eder bunları böyle. Yani düşünün ben bazen muhtemelen böyle. Yani şu bedene bile sözümüz geçmiyordu bak böyle. Ya Allah cezalıyor Rabbül Alemin. Rabbül Alemin. Yerlerin, göklerin, berz alemin, cennetin, cehennetin hepsi Rabbim Allah cezalıyor. Böyle yani. O kadar yıldızlar, galaksilerden böyle böyle. Yani nice güneş sistemler, güneşler böyle. Yani muazzam böyle şu evren böyle. Şu, bu da madde alemi. Madde alemi tahminler böyle. Üzerinde ondan sonra ruhsal alemine başlayacağım. Sınır yok bunların, o kadar büyük malumuna vereceğim. Rabbim hepsini böyle yaratan Allah Celle Celaluhu. Hepsini böyle görüyor, biliyor, yönetiyor. Tasarrufu da hepsini. Yani insan da ne varlar? Bizler, bakın değil mi? Şu bedene karşı muhtemelenler. Kişi bir kendine geçiyor ama ne yapıyor değil mi? Beyin çalışıyor muhtemelenler. Oturum sinir sistemi çalışıyor. Yani kalbi atışını, nefes alıp vermeyi, sinirin işine varsa bunu işte böyle benlere o buna yönetiyor muhtemelen. Bir şey karşılamıyor muhtemelen böyle. Hadisi mutlak insan muhtemelen böyle. Hadisi insan muhacı mutlak insan böyle yani. Demek ki uyan kişinin iki bir özelleşimi de daha çok var da ikisini aldım buraya örnek olarak. Biri uyan kişi uyandırılabiliyor. İkincisi onun beyni tamamen durmuyor. Beyin çalışıyor ve bunun solunum sistemi, dolunum sistemi bunları çalışıyor bunlara böyle böyle. Ölen kişinin oluyor, beyin de ölüyor, beyin duruyor, bütün organlar duruyor muhtemelen. Durunca ne oluyor da durduğu yerde, tabii kan bozuluyor muhtemelen. Yani kan akmadı mı, akan su gibi kan damarda muhtemelen böyle. Yani kan devamlı dolmuş gerek, kan devamlı böyle. Pompalıyor bunları motor, kalp. Yani pompalama işte durdu mu, kan çabuk bozulmuştur her böyle. Önce oradan başlıyor, kokuşmadan oradan başlamıştır her böyle. Bir de yatarken ölen kişi yer çekimi kanı aşağı çekir, sırtına çeker böyle. Arkasından morarır, kararır arkası kişiden oradan böyle. Yani şu anda kişi gençtir, hele mesela hanımlar böyle, ne soç hanımlar böyle. O kadar düzen ve kendine verir vardı böyle. Ama güzellik için böyle. Salona gider, oraya gider, buraya artık böyle güzelliği kaybolması o kadar uğraşıyor böylece. Ama öldüğü anda muhtemelen. Öldüğü anda, beyin durduğu anda kan dolaşımı duruyor muhtemelen. Kan çabuk bozulur muhtemelen. Kokuşma başlar böyle. Yer çekimini altına çeker, sırtına doğru çeker. Morarma başlar böyle. Kokuşma başlar muhtemelen böyle. İşte insan böyle bırak muhtemelen böyle. Yani insanın başı belli değil mi böyle? Yaralışı böyle. Ana rahminde bir kan pıhtısını diye oradan başlayayım diyelim böyle. Ana rahminde böyle. Yani bir damla bir kan pıhtısı. Yani iki hücre birleşiyor. Hücre bölünüyor, çoğalıyor böylece. İnsan çekip dönüşüyor. Nerede insan geliyor? Yani peygamberler de aynı yoldan geliyor. Allah rahminden geliyor. Peygamber geliyor. Sonu da daha dünyada bile çürüme. Bunun için acı edilir mezara gömülme. Biraz sıcak memleketlerde. Mesela Mekke Medine'de hemen gece götürürler. Beklemezler. İşte olun çabuk. Nasıl et çabuk bozuluyor sıcakta. Soğukta biraz daha dayanıyor. Et insan et şıkıntı insan böyle. Et insan da böyle. Bir insan uyumamak çalışsa ne olur? İşi gücü var mesela. Uyumamak istiyor ona göre. Uyku saati değişti. Gecikti yani böyle. Kendini zorluyor böyle. Kişinin davranışları değişir muhtemelen böyle. Metabolizması bozulur. Yörüsü bozulur. Sinirlenme başlar bunda. Huzursuzluk, sıkıntı, bir bunalım başlar muhtemelen böyle. Çocuklar bile çocuğun uyku saati biraz geçti mi ruhu değiştirir. Ağlar, mağlar, şey yapar böyle. Ne yapsan fayda yok muhtemelen böyle. Avulmaz bir şeyler böyle. Oyuncak var, ne versen şey yapmaz böyle. Şu ağlar şart. Neden? Uyku saati geçti mi uyumaya mecbur insan muhtemelen bak. Var muhtemelen. Uyumaya insan mecbur böyle böyle. Kişi direkse uyurum mesela, arabada uyurum mesela. Dağlar böyle gözü bakar ama görmez bu sefer böyle. Hatta uykusu çok gelip gelen kişi uyku bastı mı o kişi okuduğunu anlayamaz, konuşan anlayamaz bu sefer böyle. Unutkanlık olur mu lan böyle böyle. Dalgın unutkanlık olur böyle böyle. Onun için şoför mesela uykusu geldi mi böyle bakar ama algılayamaz bu sefer böyle. Mesela haber bile dinlesin böyle bunu anlayamaz bu sefer böyle. Okudun anlayamaz böyle. Uyku basınca kişi gibi böyle. Uyku kuram bir yön böylece. Hatta bir sefere gitmiş İslam ordusu orta bir yorulmuş. Cihada yani savaşa Allah'ın savaşlarına gidiyor. Diyor ki işte ordunun komutanı emir diyor o zamanlar. Emiri ne yapalım acaba? Asker kısa zaman dinlenmesin askerin. Dinlenmesin kısa bir zamanda. Ne yapabilirim acaba böyle? Ne işlerim bunlara ki? Çabuk kendi gelsin bunlara böylece. Bir alem buyuruyor ki uyutalım onları diyor muhtemelen. Uyutalım onları böyle. En iyi rahatlık uyku diyor muhtemelen böyle. Ve ayet-i kerime okuyor tabii. Ahmet Suresi ayet-i kerime. Velham buyuruyor. Ve cianla nevmeküm sübata. Ve cianla nevmeküm sübata. Yani uykunuzu rahatlık kılık söylemek. Ne uyku? Uykunuzu Allah buyursa rahatlama bir, ferahlama böyle kılık uykuyu melamaya böyle. Şimdi konu tabi uyku ölüm. İki kardeş bunlar böyle. Uyku küçük kardeş, ölüm büyük kardeş. Uyuyan kişi ne yapıyor dünyada? Uyurken dinleniyor. Dinlenme. Ama kısa dönem tabi böyle. Kısa dönemde uyuyan kişi dinleniyor derler. Yani gerçekten herkes böyle, her insan böyle uykuyu bastı mı insanla konuşmak ister, ne bir şey yemek ister, ne bir şey ister böyle aman da bir şey bir uzayın dalayım biraz böyle. Yani arabada olsun böyle, evde oturuyor olsun böyle, uçakta olsun böyle kişi uykuyu bastı mı şimdi iki merkezler beyinde mi? Bir uyuklamayı, bir uyuklu baskı yapıyor. Bu uyuklanma baskı yaptı mı, gitti insan muhtemelen böyle. Kişiler yiyorsa böyle ama bir kendi geleyen derim muhtemelen işte böyle. Rahatlama böyle böyle. Ölüm, bu da nedir muhtemelen? Bu da berzi alemde dinlenme. Ölüm de böyle. Yani mahşerde kalkmadan önce ölen kişi ne yapıyor? Berzah aleminde o da bir dinlenme merkezi. Kabir muhtemelen. Kabirler böyle. Ancak her ölen dinlenir mi kabirin acaba? Her ölen kişi kabir rahat edip dinlenir mi kabirin acaba? Yani o da başlıyor muhtemelen. Yani ölüm dinlenme. Dünyada ve kabirde böylece. Dünyada uyku dinlenme, kabirde ölüm böyle. Ama her ölen kişi kabirde dinlenebiliyor mu acaba? Tabii bunu nasıl anlarız muhteremler şimdi bunu nasıl anlarız? Ölçü uyku. Her uyuyan dinli uykusunda her uyuyan insan rahatı uykusunda dedim böyle. Bu insan uykusundan daha yorgun kalkar. Hele rüyada kabus görenler kabus. Var ya kabus insana basar böylece bu. Bu cin falan değil muhtemelen. Bu genelde bu stresten gelir, ağır yemekten gelir. Kabusu basmış böyle. Ne kişi ağır yemek yerse, Bir de stres falan varsa kendisinde, o zaman bunu kabul olsa böyle. Ya da korkutur bunu, bağırmak ister, bağıramaz, şurada bunu orada böyle kabul ister bunlar böyle. Ağzına sıkılır böyle. Bir insan eğer rahat yaşarsa muhtemelen, huzurlu, yani stresi değil böyle, sıkıntı değil böyle, bunalımı değil. Kişi rahatsa, bir de İslami yaşayışta kişinin güzelse, kişi ne yapar? Yatsı zamanlar, tabi okur önce muhtemelen. Hiç olmazsa ayet-i kürsü okur, ihlas okur, bunları okur bunlar, Allah'a sana Celle Şahalü'yü. Besmele ile sağlığını yatar böyle. Yatarken abdestli olmak çok mühim muhtemelen böyle. Yani farz değil ama sünnet böyle. Yani Peygamberimizin hep uyguladığı bir sünnettir. Yatağa abdestli yatmak, temiz yatmaktır böyle. Güzel rüya görmeye sebep olur. Bir de kişinin ruhu rüyasına ibadet yapabilir. Abdestli yatarsa böyle. Yani rüyasında namaz kılabilir, icabında Kur'an okuyabilir, bir şey yapabilir, Kabe'ye tavaf edebilir. Yani mümkünse abdestli yatmak muhtemelen, yatmak böyle. Üşenmeden abdest almak yatarken. Abdest aldı. Hem yatsı olur mu? Olur. Eğer yapabilirse, ilk yat namaz kılarsa, nur üstüne nur olur muhtemelen. Yatarken muhtemelen. İki yat namaz böyle. Al abdestini. İki rekatta adı buna sıratı buldu. Abdest namazı. Allah için niyeti yeter böyle. Niyet ver Allah için yeter hali. İki rekatta namaz kılarsa ondan sonra da oturuyor yatağın üzerinde. Bir ayet-i kürsü. Ama yavaş okuyor böyle. Bir ihlas. Kul olsun sen böyle. Bir felak. Nas suresinde böyle. Bunlarla Allah'a sığınıyor muhtemelen böyle. O kişi avucunu üfler bunları böyle. Ondan sonra bedene çıkıyor, baştan baştan. Önünden başla böyle. Yet çıkar böyle. Yeter üfler bu şey böyle. Yaptığı ne olur? Kendini koruma altına almış olur muhtemelen böyle. O gece o kişiye cinler sokulamaz. Şeytan ona bir şey yapamaz. Düşman da ona bir şey yapamaz. Tamam mı? O kişi o gece sihirbi tutmaz. Yani sihirbi yapabilecek kişi olsa bile yani zamanımızda kalmadı bunlar aşağı yukarı. Bitti, tükendi artık bu. Yani öyle bir insan olsa bile yapabilecek gücü olsa bile kişinin o gece yapsa bile ona sihir tutmaz oluyor muhtemelen böyle. Bir de ne oluyor böyle? Onun başına melek geliyor. Rabbinin başına melek gönderiyor. Melek onun başında Allah'a sabaha kadar tesbih ediyor. Sıra buna başlayın. Yani bazı ufak şeyler var böyle. Fakat çok büyük sıra oldu. Bak, sabaha kadar melek başında onu bekliyor melek başında. Cin gelemez, şeytan gelemez, düşman gelemez, kendisine giremez böylece. Onu meşten korumayalım onu kendisini böyle. Yatarken bir de sağa yatmak. Bu da sünnet-i muhtemelen böyle. Bir insan sağına yatamıyorsa olur ya, özü var, bir şey var mesela böyle. Hiç olmazsa ilk atışta sağa yatsın kişi, sonra dönsün böyle. Sağa yatmak sünnet-i muhtemelen böyle. Bir de önünün kıbleye gelmesi. Mesela burası kıble diyelim, öyle böyle. Sağ yatarken baş buraya girer böyle. Bir de avucunu yanağına koysa yatıyorum. Bak bu da sünnet olur böyle. Yani bu eline yanağına dokunmasında mavi bir elektriklerim olur muhtemelen burada böyle. Bir elektriklerim olur muhtemelen böyle. Sağ eli böyle, yanağına koyar bu şekilde böyle, sana yatar. Yani bu bir yatma, dinlenme böyle. Ama sünnette uyuduğu için o niyeti yaparsa, bu kadar sağ olur böyle. Yatar bu şekilde. Ama sonra dönebilirim. Böyle. Sonra dönebilir kendisi böylece. Şimdi insan böyle rahat bunlara uygun yatarsa bir de güzel rüya görürse muhtemelen der. Güzel rüya böyle. Rüya görmek Elle diye muhtemelen. İşte ben işte şunu görmek istiyorum. Herkesin var değil mi muhtemelen? Herkesin var yakını mesela, ölmüşü bu mesela. İnsanı görmek isterim. Yani gerçekten bir anda görsem, konuşsam kendi bir görsem şu belde, güzel bir belde. Ama elde mi görmüş ya görmek? İyi muhtemelen böyle. İyi muhtemelen. Bir gencin biri Peygamber'e aşık olmuş. Aşk Yesus dedi buna. Yani Peygamber aşkı bu da bir makamdır. Böyle. O makama gelmiş ama bu böyle. Yani Peygamber kadar seviyor. Aşk Yesus Peygamber'e sevgi başka. Aşk var. Aşk ve ateştir. Yani kalbi ateştir. Aşıkların yüzü koyu sarı olur muhtemelen böyle. Yani kan ısındığı için kalpte ateşten aşık olan bir aşık kalbi böyle. Yüzü koyu sarı olur böylece. Bu gençler seni görmek için rüyasında yine tabii görülemiyor artık böyle. Görmesin rüyasında durduğunu yapıyor böyle. Ona soruyor, buna soruyor, kendine biliyor, bunda uyguluyor bunları böyle. Ama göremiyor gene. Öyle değil böyle böyle. Sonra bir Allah dostuna geliyor. Yani maneviyatı güçlü olan bir kişiye geliyor. Onu da anlatıyor. İşte kaç sene bir uğraşıyorum. Ben Resulullah'a ben göremiyorum. Ne yapayım acaba? Kolay var bunun be. Bu kadar güçlü bu. Çok kolay bu. Ne var? Tabii sevini ne var? Akşam yemeğini diyor, tuzu ye diyor. Akşam yemeğini böyle diyor. Akşam yemeğini diyor, yani çorabı olsun ne yersen diyor, içine bol tuz atıyor böyle. Kendin diyor, fazla at böyle diyor. Tuzlu tuzu yemek yapıyor akşam yemeği böyle diyor. Su içme yat diyor, su içme ama diyor. Yat böyle diyor. Ama görürsün diyor böyle. Oo çok kolay mı böyle bu diyor. Eve gidiyor. Anlasın ne var bir şey, çorabı şu var yemek, getir bakımlara bakalım. Alın tuzluyu, ne yapıyorsun ama? Bakın. Atın tuzun böyle. Atın işte tuzun böyle. Vuruyor, kaşıyor böyle. İyice böyle. O vuruyor onları bunlar böyle. Biraz daha harap basıyor ama su değil, su içmiyor ama su. Gece rüya görüyorum peygamberimizi. Başka rüya görüyorum ben. Ne görüyor aslında? Hep su görüyor muhtemelenler. Çeşme akıyor, akarsu akıyor, dereler akıyor böyle, şu akıyor, bunlar akıyor böyle, soğukta böyle. Hep su uğraşıyor, bütün gün su uğraşıyor böyle. Sabah kalkıyor, gidiyor hocaya yine o büyük zata. Hocam sen bana dedin ama ben Rüsnü'yü göremedim. Ne gördüm? Hepsi gördüm. Sen ben diyor, aşıkım diyorsun ama diyor, aşık değilsin daha sen bile. Eğer sen diye böyle içeyim diyor, su diye yandığı gibi pek aşağıya yansa, onu görürsün muhtemelen böyle böyle. Onu görürsün böyle muhtemelen böyle. Yani rüya gerçekten çok da bir şey muhtemelen böyle. Bir de açık net rüya vardır. Bunun adı rüya sadıka derim bunlar. Rüya sadıka derim bunlara. Açık net rüya vardır bu terimde. Bir açık net kişi rüya görse bu rüya sadıka karışık olmaz. Hep uzun olmaz. Diğer rüyalar karışık olur böyle. Yani bir affedersin kedi çıkar karşısına şu olur indi kaldı karmakış olur böyle. Karışık olur böyle. Sadık rüya kısa öz net olur, tek açık olur böyle böyle. Kişiyi ve rüyayı görsün, peygamberi görür, sabiri görür mesela, ölmüş yakınları görür, evliyaları görür muhtemelen bunlara. Artık o kişi o kadar mesnun ki böyle uykusunda, o kadar tatlı gelir kendisine muhtemelen. Bu uyku nedir? İşte bir canlı uyku, sübahata uyku bu muhtemelen. İnsan dinli uyku bu. Kalkar böyle, kuş kalkar gelir muhtemelen böyle. O kadar sevinçli kalkar böyle. Yine tabii kötü rüya var böyle. Kişi kötü rüya görür. Rüyada korkulur şey görür böyle. Koca köpek insan saldırırlar, yılan saldırırlar. Düşman kendini saldırıyor. Yok deprem oluyor, şu oluyor, böyle böyle. Artık muazzam tehlike geçirir böyle. Hatta bağırıp uyanır bir kişi böyle. Bağırıp uyanır bu şekilde. Bu uyku nedir? İnsana dinlendirme muhtemelen. Dinlendirme böyle. Hatta kalkınca gördüğü kötü rüyaları tabii kötüye yorumlar bu kişi. Biraz evhamlıysa psikoloji bozulur. Yani bir iki gene gelemez muhtemelen böyle. Ölüm de böyle kabirde muhtemelen böyle. Ölen kişi de eğer iyi ölmüşse, imanlı ölmüşse muhtemelen, iman da kamil ile verir böyle. İmanı kamil böyle. Yani haramdan sakınan, günahtan çekinen böyle. Allah'tan korkan Celle Celaluhu böyle. İslam'ı yaşayan muhtemelen böyle. İşine giren böyle, kalbine muhtemelen böyle. Dıştan değil böyle. Böyle Allah'a yönelmiş kişi böylece. Bir kişi öldü mü ne olur bu kişi kabrinde? Oh, rahatlar muhtemelen böyle. Yenir böyle böyle. Bir de ne var? Günahkar kişi ölmüş. İçki dönem var. Alkollü. Hele yolda içki içiyor. Yolda muhtemelen. Araba kullanan kişi. Uzun kullanan gidiyor böylece. Az bir şey alayım diyor. Zarar etmez diyor muhtemelen böyle. Alıyor içki alıyor böylece. Kaza bu muhtemelen. Yani kendisi gerçekten dikkat etse bile başka buna çağırmıyor. Sebep oluyor. Bir de ölse ne oluyor böyle? O çok zor muhtemelen böyle. İnsanın kanında alkol var ölürse çok zor mu? Çok zor muhtemelen böyle. Ancak 40 günde temizleniyor bu hayatta olur ölmese. Yani bir insan alkol olsun, alkolü bıraksın, ancak 40 günde alkol etkisi kandan gidiyor muhtemelen. Çünkü kana karışıyor, hücrelere karışıyor. Yani kanda kalmıyor tabii. Kan hücrelere gıda taşıyor. Alkol taşıyor onu hücrelere muhtemelen. Hücrelere yapıyor. Beyne giriyor muhtemelen. Allah korusun böylece. Ama alkol muhtemelen çok tehlikeli muhtemelen. Tabii uyuşturucu olması gibi hafta şunlar var mesela günümüzde böylece. Buna daha da beter muhtemelen böyle. Ne kadar ağırsa böyle yapıcı etkisi, o da günah fazla muhtemelen böyle. Efendim işte bağımlılığı da bağımlı diyor, işte bırakamıyorum diyor muhteremler. Düşünme gerekiyor sahabeleri, Mekke dönemini. Peygamberimiz gelmeden önce peygamber olarak Mekke'ye mükerremeye, ondan önce dönemde Mekke halkı adı cehalet dönemi, cahiliye dönemi, cahiliye. Yani cehalet böyle. Nasıl cehalet? Hiçbir kural bilmiyorlar. Haram giriyormuş buna. Şarap içiyor çok böyle. Şarap kim yapıyor şarapları böyle? Hüzünlü hurmadan kendi yapıyor böyle. Ağır kıtır olan şaraplar yapıyor böyle. Domuz eti yeme, kan içme, leş, hayvan leşini yeme. Allah korusun bir artık dev çaldırabilir. Şarkılar şundan bunda oynatır onlara böylece. Yani fuhuş, her kötülük materyalinde. Hırsızlık hepsi var onlar. Hemen hemen %95'i alkolü komutu, alkolü böyle. Günüz günü sarhoşlar muhtemelen. İslam'a girdiği anda bak muhtemelenler. Alkol gibi böyle. Yıllarca. Belki babadan gelme böyle. Çünkü babası alkolü tabii. Yani anası alkolü olabiliyor. Daha doğuşta alkolü mü böyle? Yani kanında, hücrelerinde alkol var tabii. Doğuşta muhtemelen böyle. Kendi alkolü kanı bu şekilde. Bakınız. Peygamber'e bir kelime işte getiriyor, iman ettiği anda iman aldığı ruhsal zevk feyiz aşırımdan böyle. Aşırımdan böyle. Hemen bir anda bırakabiliyor muhtemelen. Bırakabiliyor muhtemelen böyle. Demek ki iman zayıf olunca kişi ne yapıyor? Bağımlıyım diyor, bırakamıyorum diyor. Hatta sigarayı bile. Sigarayı bile kişi bırakamıyor. Ramazan'a iftara bakıyorsun böyle. Yani iftara zor bir yapıyor. Uzun günler yaptık kişi böyle. İftara zor bir yapıyor böylece. İki lokma bir şeyler biraz su içiyor. Hemen şıp çıkar yakın. Of kendine geliyor muhtemelen böyle. Bu bağımlı olma bir maddeye. İnsan özgür, hür olamıyor muhtemelen böyle. Ya, harama, bağımlılık. Yani çok kötü bir şey muhtemelen böyle. Ya, yani nefse, şeytana esaret, kölelik. İşte bir maddeye bağımlı olmak. Ya bir sigaraya değil mi? Onun dumanına bir bağımlı olmak böyle böyle. Bir uyuşturucuya, bir alkole, bir kumara, bir şeye bağımlı olmak yani insana yakışmıyor bir şey muhtemelen böyle böyle. İnsan, özgürce insan böyle. Kullanıcı Allah'a bağlanacak muhtemelen böyle. Şimdi kişi günahkar olursa Allah korusun oluyor kabrinde. Kabir azabı deniyor buna. Nedir bu kabir azabı? Onun kendi günahları. Onlar muhtemelen böyle. Kendi günahlar yılan dönüşüyor kabir. Yılan oluyor muhtemelen böyle. Yani kabir sıkmasının dışında bir de kendi günahlar yılan oluyor böyle. Yılan oluyor. Küçük büyük yılanlar. Hatta bir yılan vardır. İnnin deniyor bu hadise geliyor. İnnin böyle en zehirli böyle. En tehlikeli acı yapan bir yılan böyle. Bütün beden sarılıyor muhtemelen böyle. Tüm beden sarılır böyle muhtemelen böyle. Onun olduğu gibi görüyor bunları. Ama onu kovamıyor muhtemelen. Kovan yok mu? Var tabii. Mesela Sabit İbn Hazır vardı. Sabit Bünani. Tabiinden. Yani Sabit Tabiinden. Kendisi. Hazır Enes'in de yakın arkadaşı, onun sohbetine girişti kendisi de böyle. Yani Allah dostu kendisi de böyle. Ölümünden sonra bunu ziyarete gidiyor arkadaşları mezarına. Arkadaşlar da yok onlar da bunlar böyle. Bakıyorlar sağ eli mezarın dışında. Eli kanlı ama. Eli içine sokmuyorlar, sokamıyorlar. Donmuş tabii, ölü eli tabii böyle. Uğraşıyorlar bir türlü, eli kırılmıyor. Birinin aklına geliyor. Arkadaşlar, böyle kan var diyor. Kan necistir. Bunu hiç mi çekmiyor burada? Bu elini yıkayalım, kendi çeker bunu böyle. Bu Allah'a da su bu. Su getiriyorlar, döküyorlar, biri yıkıyor, kendi çekmiyor. Acaba neden eli kanlı? Neyini çıkart acaba ben şimdi böyle? Araştıralım. Bakıyorlar, etrafa araştıralım böyle. Yılan muhtemelen, yılan boğulmuş muhtemelen böyle. Şimdi genelde yeni bir cenaze gömüldü muhtemelenler, yılanlar yalıp kanlı eline gidiyor yılanlar muhtemelen böyle. Yılan etini yemez yılan. Kanlı emme muhtemelen böyle. Yılanlar gelip kanlı emme gelirler. O da tabii bu kokusu almış, kan kokusu almış, yeni öldürür şimdi böylece. Geliyor. Daha içeri giremiyor. Çıkarıyor. Muhtemelen böyle. Yani Allah dostu bunlar muhtemelen bir yalanlar bunlar. Allah'a sen dost olursan Allah yardım etsin, sana tabi etmez mi bu şekilde? İşte Allah korusun bakın muhtemelen dedim böyle. Yani dünya hayatı elimizde bir şey yok muhtemelen. Yani, yani aciz mutlak dünya mı? Aciz mutlak böyle. Her aciz Allah aciz muhtemelen. Yani insan bir hücre karışamıyor değil mi böyle? İnsan beyinle karışamıyor. Uykuya karışamıyor. Uyumamaya insan karışamıyor. İnsan bir sinirim insan karışamıyor. İnsan ayrıca bu şekilde böylece. Ne zaman öleceğiz? Biz buna karar veremiyoruz. Doğmak elimizde değil. Ölmek elimizde değil muhtemelen bu şekilde. Allah korusun kıyamete kadar kabir azabı muhtemelen böyle. Kabir azabı. Burada yorgalar mezara derler. Aslında o isim iyi değil ama öyle kalmış. Aslında yorgo, yorgolar. Orada Ermeniler varmış. Orada muhtemelen. Annem bir rahmet verdi böyle o günleri. O semtte Ermeniler varmış, Ermeniler. Bir Ermeni'nin adı Yorgo. O en meşhur zengin işlerine böyle. Onu da kalmıyor. Ne oturuyorsun? Yorgo oturuyor. Yorgol orada. Yani onların içine oturmanın. O cami ismi öyle mezar ismi kalmış şekilde. Yok o derken böyle. Orada bir mezarcı vardı orada. Adamı köşelerdi, köşe. Yaşlıydı. Hiç sakal çıkmamış. Kadın gibi böyle. Çıkmamış sakalı böyle. O da köşe derken böyle. İki namazında Salgı Camisi'nde bir cenaze vardı. O zaman cenaze omuza giderdi mezara muhtemelen böyle. Böyle cenaze yapmışlar yani. Sabri Ahmet'le ben de o zaman da çocukum. Kur'an okudum hocada bir gizlice böyle. Ben de gittim mezara böylece. Mezara gittik. İkin namazdan sonra götürür cenazeyi. Ben de gömüldüm mezara böyle. Sonra yazındı. Oturup bir ağacın altında. Mezara da geldi yanımıza. Hocam var böyle. Cemaat var böyle. Oturup böyle. Buna cemaatten biri sordu. Gösterdi. Sen de kaç sene burada mezarasını çalıştın, burada mezarada kalıyorsun burada? Ben 40 küsür sene dedim burada. 41, 41 bir şeydi böyle. Okul o zamandan beri hep mezarada burada, orada çalışıyor böyle. Peki de burada bir şey gördün mü de böyle bir? Yani bir olağanüstü, acı bir şey gördün mü burada böyle? Çok dedi gördüm böyle. Al bakalım birisine. Az konuştu, fazla konuşmazdı muhtemelen böyle. Şu anlattı, bir gün iki namazı kıldım burada ben dedi. İkini kıldım dedi böyle. Baktım artık cenaze gelmedi, haberi gelmedi. Artık gelmezdim dedi böyle. Ceketim aldım, giydim dedi böyle. Dışarı çıkıyorum, kapı kilitliyormuş dış kapıyı böyle. Etrafı duvar çevirdi tabii, ben etrafı. Tam giderken bir askeri jip diyorlar o zamanlar. Jip duruyor. Diyorlar sen burada mesela benim mesajcıyım. Çabuk mesela kaçıyorlar burada. Bir işte subhanım öldü. O gelecek biraz sonra buraya. Geri dönüyor bu. Soyunuyor. Bir mezarı kazıyor muhtemelen böyle. Tam dedi mezara kazdım dedi böyle. Bir acele kazdım. Yoruldum biraz dedi böyle. Şöyle yere oturun dedi böyle. Dinleyin baktım dedi böyle. Karşıdan bir deve konvoyu geliyor. Kervan diyorlar böyle. Sürü deve böyle. Dedi böyle. Develer böyle etrafında mezar tabii duvar. Yani 1,5 metre aşağı giriyor böyle. Yüksek böyle. Ve oradan atlayıp şey giriyorlar böyle. Allah bak ya Allah ya deve atlayamaz buradan bu şekilde bu. Nasıl deve bunlar böyle? En başta bir deveci. Öndeki devenin üzerinde iki küfe varmış, küfe. Şimdi yok bu küfe de, işte bunu bilirim küfeyi bilirim, işte bilirim muhtemelen. İki küfe. Bu küfeci, bu deveci bir küfe alıyor, mezara boşaltıyor muhtemelen böyle. Onu bağlıyor, öbür küfeyi de onu mezara boşaltıyor. Aldığı devlere gidiyor gene böyle. Gidiyor böyle. Merak ediyor, acaba ne başarı buraya? Bir gibi bak, yıkılan muhtemelen böyle. Üstüne mi yalan böyle böyle? Üstüne yılanlar böyle diyor, kara yılanlar böyle diyor. Üstüne yılanlar böyle diyor. Bunu görünce çok korkmuyor birdenbire bu. Buna da başına kalmış yılanlar buna kalmışlar. Çok korkmuyor, gene çekiliyor. O anda konuşamıyor ama. Yırtık korkulatın, konuşabilir. Oturuyor kenarıya. Tam onda bakıyor, yerde geliyor muhtemelen böyle. Yani çenekler yapmışlar, bir Hristiyan usulü böyle. Yani çenek Hristiyan usulü muhtemelen böyle. Putur aslında haçtır muhtemelen böyle. Yani bildiğin haçtır böyle, etrafında darı şeklinde bir şey, tel var. Onu şey koyalım muhtemelen. Uzun haçtır, put yani. Yani Hristiyan'ın başında haç var diyor böyle, o da haç muhtemelen böyle. Hristiyan'ın şey muhtemelen böyle. Bakıyor, o çelenk falan da bu şekilde böyle. Onlar görünce bir rahatlıyor şimdi cemaati görünce oradan. Getiriyorlar tabii. İndiriyorlar mezara. Şimdi bu kalkıp bakıyor. Bakayan yılanlar duruyor mu durmuyor yılanlara bakıyor böyle. Şöyle demeli, şöyle geri de uzattım, baktım böyle de böyle. Kadının mezara konduğu anda yılanlar salıyor mu kalıyor böyle. Ama diğerisi görmüyor tabii diğerine muhtemelen. Görmüyor böyle şey. Muhtemelen, vallahi adım çok zor muhtemelen bu ahirette. Yani hayatımızı boşa harcamayla muhtemelen böyle. İnsan dünyaya eğlenmeye gelmedik. Allah kulluk etmeye geldik muhtemelen. Yani cennette burada hepsi burada muhtemelen böyle. Hepsi burada muhtemelen böyle. Buradan götürürse orada olacak muhtemelen böyle. Olacak burada muhtemelen böyle. Ama tevbe ederim, Allah derim muhtemelen bu şey böylece. Buyuruyor Peygamber Hazretleri, Ennâs-ı niyâmın fîrzân mâtûn tebehû. İnsan uykuda, dünyada. Yani dünya hayatı uyku. Uyku ama gaflet yani muhtemelen. Gaflet dalgınlık böyle. Fîrzân mâtûn öldükten zaman intibah olacak, uyanacak. Aslında ölüm uyanış. Şimdi bunu iki örnek vereyim burada muhtemelenler. İki örnek vereyim burada, şimdi burada böyle. Dünyası kişinin zahmete geçen bir insan örnek olarak. Dünyası zahmete geçen böyle. Hastalıklı, sıkıntılı, dertli, elemli, kederli, kıtlık, yokluk, harpler, şunlar, bunlar böyle. Hastalıklar, yatağa bağımlı kalmış kişi, yani dünyası çok sıkıntılı. Böyle bir insan. Şey böyle. Her açıdan böyle zahmete. Bu ne olacak muhteremler? Ölüyonda ruh uyanacak. Bakacak ki, oh, bu rüyadaymış be gördüklerim bunlar. Yani dünya bir rüya baktı hemen. Ennâs-ı niyâmın. Uykuda yani uyuyor bir insan diyor hemen. Uykuda. Uyanacak yani ruh. Benden ayrıldığı anda böyle bakacak ki, oh, bir rahatlama muhterem böyle. İyi gidecek bu rüyamış bu. Şimdi buna bir Allah dostu bir örnek veriyor buna muhteremler. İnsan diyor, dünyada uyurken, hayattayken de kişi korkuyan gören kişi. Yani kişi korkuya görmüş, şok. Muazzam böyle artık. Düşmanın saldırıyor, şu oluyor, bu oluyor. Köpek saldırırken işte böyle muazzam korkuyor böyle. Kişi muazzam korkar böyle. Korkar, şey yapar. Hatta bağırmaz, uyanır böyle bakar. Etrafına bakar. Ha bu rüyamış böyle, şükür de. Aynı bakıyor. Aynı bakıyor. Yani tabi acınır değil mi mesela? Yani dünyada çok tüyo çeken kişiler vardır böyle. Yatağa bağlı, erene mesela bir muhterem bir salih bir kadın var muhterem böyle. Yeni vefatı biliyorsunuz böylece. 30-40 sene hep böyle feriş yaptı muhterem böyle. Oturamıyor bir yapıyor böyle. Ya bu sabır da anlıyor muhterem. Sabır da böyle. Yani hayatı insan böyle feriş geçer, hasta geçer. Yokluk, fakirlik, sıkıntılar, bunalımlar, baskılar, zulümler, işkence olabilir mi insan böyle? Diyebilir böyle. Ama öldüğü anda ruh çıkıyor bedenden. Evvela bir oh! O dünyada, dünya bir rüyamış. O kadar rahat ki o aramda muhtemelen böyle. Böyle oh! Kuşu uçan hafif muhtemelen böyle. Sağlık böyle. Ya ruhsal sağlık. Ruhsal huzur, ruhsal feyiz böyle böyle. Mani vanne böyle. O kadar muazzam şey yoktur hani böyle. O kadar tatlı hani böylece. Bir de her ölen kişi kendi makam değilse o gruba dahil olur muhtemelen böyle. O gruba bir çeker böyle. Onu çekerim ben kendisi bir çekerim böyle. Yani ne kadarsan makamı o makama çekerim muhtemelen o böyle. Ona sahip çıkar orada ruhlar. Ona sahip çıkarlar. Onun arasında o artık yorgunluk yok, sıkıntı yok, hastalığı yok muhteremde, burnum yok ondan sonra böyle. Muazzam bir rahatlık muhterem böyle. O zaman ne yapar değil mi? O şekilde oradaymış onlar böyle. Kalbi de rahatlık muhterem böyle. Bir de aksi oluyor tam bunu böyle. Dünyası rahat kişi çok böyle. Ya da her imkanı var. Evinde yemeği yapmak muhterem. En lüks lokantara gider. Artık onları orada yer, şurada yer, bunları uçakta gezmez, şunlara, bunlara, dünyası en rahatır bu şekilde böylece. Öldüğü anda muhtemelen, öldüğü anda muhtemelen, bu da neye benziyor muhtemelen? Güzel rüya görüyor ama kendi zindanda. Bir gün bir üstüne gittik, ziyarete gittik muhtemelenler. Oturuz böyle. Çocuk vardı şöyle, 3-4 yaşlarında çocuk böyle, tahminen böyle. Uyuyordu böyle. Şimdi bir uyandı. Arabam nerede? Arabam nerede? Arabam nerede? Ne oldu? Oyuncağım ne oldu? Yani bak. Yani rüyada oyuncak oynuyor. Uyandı onu göremeyince rüya ayıramıyor tabii. Ne oldu onu muhtemelen böyle. Şimdi dünyada çok rahat muhtemelen böyle. Tabii Peygamberimizin de bize tavsiyesi Allah'tan bela istememe, afet dileme. Bir sene amcasına bunu tembih etti. Ya amca dedi, ya amca dedi, Abbas'a. Altında afiyet diledi böyle. Çünkü musibet belaların sevabı çok büyük ama herkese dayanamaz bunlar böyle. Sabır zor muhtemelen böyle. İnsan 3 gün, 5 gün sabır eder, patlayabilir canını böyle. Hepsi gider muhtemelen böyle. Balon gibi böyle. Şehşen bir patlayan gitti böyle. Bu için böyle afiyet dileme gerekiyor. Ama Rabbim verirse genelde herkesin başına gelir muhtemelen böyle. İnsan kendi başına gelir, yakına gelir, eşine, dostuna gelir, evlerine gelir böyle, torununa gelir böyle. Bir şey insana, imtihan gelir insana var. Herkese başına gelir. Gelir böylece. Olmak için buna sabrederse, bu da ne oldu? Muhtemelen böyle, ölünce böyle, oh, dünyada geçti bunlar diyor muhtemelen böyle. Demek ki dünyası çok rahat dünyası. Ölünce bakıyor ki, o şu gibi muhtemelen der. Ölüne bakıyor ki, o kış değil mi? O saray, bahçeleri, bağlar, eşyalar, arabalar, hepsi bunlar kaldı muhtemelen böyle böyle. Bakın çukurda muhtemelen işte böyle. Nerede evim diyor, nerede barkım? Geçme muhtemelen böyle. Peygamber buyurması, insan uykuda, feyza matun tebehu. Öldüğü anda ölecek insanlar. Bir de rüya alemi vardır uykuda. Rüya alemi, rüya görme. Rüya, üç tür rüya var muhteremler. Biri dedi şeytani bu, şeytani böyle. Bunun başına böyle olmaz be. Karşı koyuyor böyle. Gene korku olur böyle. Ümürsüzlük olur böyle. Şeytan rüya böyle. Peygamberimizin tavsiyesi Aleyhisselam Hazretleri'nin bir insan böyle kötü korkuları görür zamanlar üç defa sol tarafı resim verir. Tükürük yani böyle. Sol tarafına. Uyandığında böyle üç defa sol tarafına hafif tükürük gibi resim böyle. Sonra öbür yana dönsün. Yani o anda neresi yatıyorsa öbür tarafına dönsün böyle. Yani rüya ters dönsün böyle. Yani sol yatıyorsun, onu sağa dönsün bu şekilde böylece. Allah'a sığınsın, onun bir sana gelmez bu tarafa böyle. Demek ki bir şey yapmasa rüyada gördüğün o şer zararı olabilir insan tarafa böyle. Yani Peygamber bunu tavsiye etmiş Peygamberimize. Demek ki rüyada bir gerçeği var mı tarafa böyle. İnsan korku rüya görsün böyle, karışık kötü rüyada görsün böyle, rüyada korkarsa bu şekilde. Peygamber tavsiye ediyor. Uyandığında üst sefer hafif tükürüyor gibi böyle, üflesin, kuvvet üflesin gibi sol tarafı, üst sefer. Tüf tüf üflesin böyle, sol tarafı böyle. Neresi yatıyor şu anda, öbür tarafına dönecek bu tarafı. Allah'ım sana sığınırım bu şehrin üstüne böylece, kontrol bu tarafı böyle. Bu şeytan rüyadır bunlar böyle. Karışık olur, barışık olur böyle, ümitsiz korkulu olur bunlar böyle. Bir de bilinçaltı vardı, bilinçaltı. Bir insan ne ile fazla meşgulsa, mesleği, sanatı, işi, gücü, eğlencesi, oyunu, neyse artık böyle. Kişi en fazla ne ile meşgulsa uyanırken onlar gelebilir rüyasına böyle. Mesela devamlı tarla uğraşan kişi böyle. Rüyasında tarlayı sürdüğünü görür böyle. Biçtiğini görür. Meyveci ağaçtan meyve topladığını görür bunlara göre böylece. Meslek icabı böyle. Şu uğraşır işler. Kadın mesela evi süpürdüğünü görür böyle. Bulaşık ne yaptığını yıkadığını görür böylece. Yemek yaptığını görür. Bunlar deniyor bilinçaltı. Bu da karışık olur böyle. Karışık olurlar böyle. Üçüncüsü rahmani. Hak rüya. Gerçek rüya. İşte rüya bu muhtemelen böyle. Bu rüya nasıl görülüyor bu? Bunu gönül görür muhtemelen. Gönül böyle. Göz görmezse göz kapalı. Gönül derler insanın aslı özü yani böyle. Gönül, gönülün gözü vardır. Kalbi vardır. Dili vardır muhtemelen böyle. Gönül böyle. Bunu gönül gözü görür. Nasıl görüyor bunu? Lehim mahfuza bakar geçen. Lehim mahfuza böyle. Lehim mahfuzda her şey yazılı kader yazılı. Oradaki yazı ama böyle harfle, heceyle değil mi tabii böyle? Neyle? Nakışla bunu. Nakışla böyle böyle. Mevlam kalem yarattı önce. Böyle Kur'an-ı Mevlam böyle. Bismillah. Nun böyle kalem ama yesturun. Nun böyle kalemi. O kalemi yemin olsun. Kudret kalemi. Adı kalem. Ama bilin bir kalem muhtemelen böyle. Melek gibi varlık yani böyle muhtemelen. Adı kalem böyle. Böyle kalemi ona yemin olsun. Ama yesturun yazdığını sanırım yemin olsun böyle. Oraya nakşedir bundan. Nakış böyle bir şey. Nasıl nakşedir bu? Örnek verim ona böylece. Bir hafız yerilmiş mesela. Örnek. Her birinde olur böyle. Hafız mesela. Kuvvetken başlığımı ezberler. Muhtemelen. Ezberler böyle. Kuvvet-i hafızdır. Bunu bu beynine yazdı, kafasına yazdı. Değil mi? Bunu yazsam kafana. Koy muhtemelen. Şimdi bu hafızın beyninde, kafasında var mı Kur'an yazısı böyle? Yok mu muhtemelen böyle? Yok böyle şey. Şimdi mesleğine göre, doktordan mesela böyle, kaç bin türü ilacın adını bilecek. Hastalıktan bir tıbbi adı var böyle. Muhtemelen böyle. Hastanın adını bilecek, ilaçlarını isimle bilecek, onları şunları bunları bilecek, yazılışını bilecek bunları bir şekilde. Bir düşünün bakar, o beyinde var tabii böyle, böyle. Yazı var mı orada yok değil mi tabii böyle, yazı böyle. Yazı böyle. Nakış değil mi böyle? Yani o gerçek, o hal yazılmıştır böyle böyle. Şimdi hafız mekkı okurken hafız kişinin mesela, ezber okurken böyle ne yapardım böyle? Sanki o önünde Kur'an-ı Kerim var böyle. Aynı sayfayı okuyor, bilirim tabii böyle. Böyle. Yani şu yüzün şu sayfasında böyle, sayfanın başını bilir. İkinci sasını bilir böyle. Sonunu bilir muhteremler. Gözünü muhteremler. Görür gibi olur bir şey böyle. Ama onun kafasında yazı yok muhterem böyle. Şimdi Lehim Mahfuz'da gibi nakış böyle muhterem. Nakış böyle böyle. Orada yazı yok muhteremler. Bu gönle vurur. Gönle vurur zaman ne yapar? İnsanın bildiği bir örnek de buna misal verilir şimdi muhterem böyle. Böyle böyle şey. Mesela Yakup Aleyhisselam rüya gördü. Oğlu Yusuf'a 10 tane kurt saldırıyorlar. Yakup'a göre rüyasında. 10 tane kurt Yusuf'a saldırıyorlar. Çok sevdi Yusuf Aleyhisselam'ı, küçük oğlu. 10 tane kurt onu saldırıyorlar evvelce. Yakup Aleyhisselam tam peygamber. Rüyanın yorumunu biliyor. Fakat dedi ki bu sefer buna diğer o 10 tane oğlu onu ava gidiyor her gün böyle. Avlanıyorlar. Geçinler o. Baba dediler Yusuf'a bugün bize ver. Götürelim onu da. O böyle geçsin öyle böyle. Havasın öyle böylece. Korkarım kurtların parçalanmasını bakıyorum böyle. Ama kurtlar parçalanmasını korkarım. Yani rüya oraya inşaatı bize. Biz de bakarız dedim muhtemelen böyle. Tabi gümle fazla konuya. Amaçlı Yusuf'u öldürmek mi sonra konular tam buradan böyle. Onu götürürler Yusuf'a. Hatta kuyu atarken içine böyle. Daha çürük yani böyle. Kuyu atarlarken ilk yerine yapmıştık bunun kenarına muhtemelen böyle. Can buradan böyle bana. Bir de çöl kuyuları çok derin olur muhtemelen. Çöl kuyuları muhtemelen. Ben kaldığım yerinde kuyu vardı böyle. Dibi görmez. Çok derin oluyor böyle. Su çıkmıyor böyle. Çölde. İlk yerine yapıştık kuyun kenarına böylece. Eline vurdular bir şey, bir odunla. İşte bıraktı elini muhtemelen böyle. Düştü böyle. Bir de dizi kaya vurdu böyle. Düştü. Acaba ölü mü diye taş atma başlar şimdi ona. Üşüyor işte senin derece böyle. Yusuf. Bu da abidir ya böyle. Sen kurtulacak da diye abi buradayım ben ölmedim dedi böyle. Taş atma başladı. Sonra cevap vermem tabii kendisine. Sonra ne yaptı şimdi bundan muhtemelenler? Dedi ya babası bunlara kurtarır onu parçalamaz korkarım dedi ya. Onlara bir yol vermiyor bunlar. Bir kurt tutar bunlar. Avcı tutar bunlar böyle. Bir kurt yakaladı kendisine böyle. Kuru bağladılar. Yusuf Aleyhisselam da atan kuyuya gömle çıkarmıştır. Ama tek gömlek giyiliyor. Başta giyilmiyor böyle. Kilot giyilmiyor zamanlar böyle. Yokluk tabii. Hakirlik zamanlar böyle. Yusuf Aleyhisselam gömleden çıkardılar atarken. Bir tavşan kesmişler. Av kesmiş gibi kesmişler. Onu kadar bulamışlar böylece. Akşam olsa eve geldiler. Ağlıyorlar böyle. Işan yebkün. Yani gece yatsıya doğru böyle. Ulanı geldiler böylece. Ya baba dediler bak. Kurtu bağlı getirdiler bu şekilde. Baktılar bu biz avının peşindeyken on koşarken Yusuf bırakmış geçlerin başında. Bu kurt gelmiş Yusuf'u parçalamıştı böyle. İşte bu da kanlı gömleği. Bu kurt bunu parçalamıştı böyle böyleler. Yapalım aldı gömleğe baktı. Gömlek sağlam ama böyle. Kanlı ama Sübhanallah. Tabi baba yüreği yandı. Nasıl kurtun böyle böyle? Yusuf parçalamış ama gömleğe sağlam duruyor böyle. Yanı söpüp böyle. Şimdi kurda. Ya kurt. Neyse benim yavrumu yedin Sübhan mı? Kurt konuşmasın da peygamber de. Ya Nebiyallah. Allah'a emanet edin ki ben de okumadım. Bırak tabi kendisine böylece. Şimdi bak rüyada gördüğü kurtların saldırdığını. Şimdi aslında bunu şöyle yorumlular böyle büyükler. Kurttaki özellikle sıfat, hasetçilik. Yani bir kurt bir koyunun ciğerine doyar. Ama bir koyun sürüsünü buldu mu birine getirmez. Onu bırakır birine alıp gider mutfaklığına böyle. Haset bırakır böyle. Yani onu hasetçiler bunlar bu şey mutfaklığına böyle. Böyle daha bireyim muhteremler. Biri geliyor gene İbn-i Sirin vardır. İbn-i Sirin de tabiinden kendisi, muaddis fukuhadan kendisi. Bir de bu rüya yorumuna bana verilmişti böyle. Rüya yorumun kitabı anlaşılma okumadım. Anlaşılmaz bu. Bu bir Allah vergisidir. Hoca işi değil bu rüya yorumu böyle. Bu İbn-i Sirin Hazretleri o dönemde her hatta evliya dolu, ulema dolu. Bakın o rüyayı yorum yapıyordu muhtemelen. İmam Hazretleri bile rüyasını kendini yorumlayamadı gençliğinde ona gidip sormuştu. İmam Hazretleri rüyasında Peygamber'in kabrini açıyor elini de. Kabrini açıyor böyle. Peygamber toprağına böyle elini böyle açıyor Peygamber'in kabrini. Peygamber görüyor. Açıyor böyle. Utandı ama böyle. Yani Peygamber'e acaba bu saygısız mı acaba? Peygamber'in kabrini açmak bu eline bu şekilde böylece. Birini gönderir. Gitme kendine de. Günün son bakanı böyle. Ay bu ne bu? Giden ki sordu. Ya Ebru Sirin ben bir rüya gördüm diye. Öyle suyadı böyle. Baktı ona sen buraya giremezsin böyle. Sen buraya giremezsin böyle. Kim bunu gördü? O gelsin buraya. Sonra Ebu Hanife tabi gitti. Hepsinden ben gördüm o rüyayı ama yani biliyorum kötü ama ne yapayım? Kötü değil de böyle. Sen de Peygamberimizin şeriatını karışacaksın. Olacak Peygamber şeriatını, İslam'ı. İnceyiz seni böyle böyle. Böylece. Ta ki Peygamber yanaşacaksın Peygamberimize böyle. Yani direkt Peygamberimizden gelmiş olacak sana böyle. Böyle. İyi açacaksın İslam'ı içeri böyle. Yine biri geldi ona. Yolu söylemiş inşallah. Dedi ki ben de rüyamda dedi böyle. Zeytin yağı dedi. Zeytin ağacı kökünü dökündü böyle. Rüyamda bakın böyle. Zeytin yağını zeytin ağacı kökünü döküyorum. Arada bir rüya ben görüyorum rüyamda böyle. Arada bir de görüyorum rüyamda böyle. Elinde zeytin yağı kabuğu içerisinde. Gidiyorum ben buna. Zeytin ağacı kökünü döküyorum bu zeytin yağını böyle. Bir mana veremiyor tabii. Yani anlam veremiyor. Tabii zor bir şey yorumu da. Veremedim işte ne yapayım acaba diyor. Ya duruyor. Sen diyor, bak mıdır, ziyadesi, annenle ziyadesi, annenle ziyadesi. Annenle ziyadesi böyle diyor. Ya nasıl olur böyle bu? Annen sağlam yok, annem ölmüş diyor. Annem kaybolmuş ben küçükken böyle böyle diyor. Peki şimdi kim o senin diye, evli misin diyelim, bir cariyen var diyor. Yani köle kadın. Tabi onlar cinsel ilişkisi buluşuyor. Yani nikah yeni geçiyor, sad altında bunlar böyle. Oğlum onu diyor, sen o elini araştı bakan diyor. O sen annen o senin işte böyle diyor böyle. Peki diyor, eve geliyor. Tabii köle kadın hemen kalkıyor şimdi. Tabii efendisi de sayıca kalkıyor böyle. Otur bakalım, oturuyor. İsmi Ali ismi zaten vermiş böyle. Sen diyor, ne zaman köle oldun? Yani doğuştan mı, sonradan mı? Anne baba köle miydi? Nasıl oldu mu sen bu hayatını bana böyle diyor. Yok diyor böyle. Ben diyor yeni evliydim diyor böyle. Bir kasaba söylüyor. Onun başka kızı böyle. İsmini söylüyor. Ben o kasaba evlendim böyle diyor. Bir çocuğu olmuştu, yeni olmuştum böyle diyor. Evde de kocam yokken diyor, üç tane diye eşkıya geldi. Onlar da insan kaçakçıları. Satıyor pazarda, kesin pazarda. Üç kişi geldiler, beni bir elime bağladılar diyor, götürüyor, sattılar beni, bir pazara böyle diyor. İşte o aldı, o satarken böyle diyor, böyle sana geldim diyor. Peki diyor, çocuğun ismi neydi? Senin ismin gibi, onun ismi aynı bir isim böyle. Kayınpeden ismi neydi böyle, söylüyor dedesi. Kayınvaliden ismi böyle. Komşu dükkanında şunlar kalkıyor, sağlığı boynu var, al başlarını, sen annensin benim diyor. Annesi böyle muhtemelen böyle böyle. Geliyor İblis Sinan'sına şimdi geliyor. Yorum yapayım böyle. Hocam Allah razı olsun böyle. Yorumun doğru çıktı böyle. Benim annemmiş böyle böyle. İncedim diyor diye. Annemmiş gibi böyle. Ama merak ettim diyor böyle. Yani bu rüya diyor çok muammalı bir rüya böyle. Yani yorumu açık bir rüya değil böyle böyle. Kimse o işi çıkamadı böyle. Başka sordum böyle böyle diye. Nasıl anladın bunu böyle diyor. Akşam oturuyorlar. Zeytinyağı diyor, zeytinden olur. Zeytin ağaçta olur böyle diyor. Bak diyor. Sen abisin böyle diyor. Sen zeytinyağısın diyor. Zeytin sensin böyle diyor. Sen çıkan yağ diyor. Ne döküyor diyor? Ağaç köküne, annene gidiyor. Yani zeytinden, ağaçtan zeytin oluyor böyle. Ona zeytinyağı oluyor böylece. Şimdi size annen diyor, senin köken. Kökün diyor, annen yani ağaç. Sen onun yavrusun, meyvesisin. Zeytin sensin benim böyle. Senden çıkan yağ, su, annen dökülüyor benim. Yani hiçbir şey boş değil muhtemelen böyle. Yani rüyaların, yorumların da böyle, tabii öncelikle hepsi iktidara var muhtemelen bir şekilde böylece. İnşallah Allah'ın sevgisi muhtemelen böyle, güzel yaşamayı, güzel rüyayı görmeyi, biraz da Peygamberimizi sahabe evlileri görmeyi rüyada muhtemelen böyle. Nasip etsin onlara muhtemelen inşallah böyle. Velhamdülillah. Lillahi Teala Fatiha.